Асілак. Жылі сабе дзед ды баба. Жылі яны ў згодзе. Разам гаравалі, працавалі, разам аддыхалі. І былі шчаслівыя, толькі у адным не было ім уцехі. Пражылі ўвесь век і не мелі дзяцей. «Хто нам на старасці вады падасць?» Часта гаварыла баба і хвартухом выцірала слёзы. «Не плач, баба», – разважаў яе дзед. «Мо яшчэ і парадуемся на старасці». Але вось і радзіўся ў іх такі гожы хлопчык, што ўсе і надзівіцца не могуць. Расце хлопчык ды сіла набіраецца, і скора ён стаў такі дужы, што яго ні адзін самы здаравенны мужчына не можа пабароць. Вырас асілак, выбраўся ў сілу і давай збірацца ў свет. Як не ўпрашвалі дзед з бабаю, каб ён не пакідаў іх на старасці, куды там? «Няма чаго мне тут з вамі сядзець ды курэй заганяць. Я пайду шукаць ворагаў і ці сам загіну, ці ворагаў загублю». Няма чаго рабіць. Прыбралі дзед з бабаю свайго сынка ў вялікую дарогу і з плачам правялі яго за сяло. Тут яны папрашчаліся і вярнуліся да гасподы, бо далей не маглі ісці, вельмі ўжо былі старэнькія. Увайшоў у асілак, так яго ўсе называлі, у цёмны лес ды так засвісціў, што аж лісці пасыпалася. Спалохаліся птушкі, пахаваліся ў галіны або ў лом. Спалохаліся дзікія зверы, пахаваліся хто куды мог. Было ў гэтым лесе 7 братоў, 7 разбойнікаў, і ніхто не смеў прайсці або праехаць праз той лес. Жылі яны так і нікога не баяліся. Пачулі разбойнікі той свіст і пайшлі проста на асілка. Тым часам асілак выйшаў на парасельку, наклаў агню, сядзіць сабе ды на ражэнчыку пяча сала. Тут яго разбойнікі і абступілі адусюль. «Якія вы людзі і што вам трэба?» – пытае асілак. «Хто ты такі, што пасмеў прыйсці ў наш лес?» – пытае старшы разбойнік. «Хто я? Пазнаеш, калі памераешся са мною сілаю, а лес не твой. Гэта наш лес, гэта наша панства. Мы тут тубыльцы з даўніх часоў. Вы разбойнікі, вы разбоем запанавалі гэтым лесам, а я прыйшоў, каб адабраць у вас пушчу і даць усім людзям». «Гэ, які ты моцны! Давай перша паборемся, хто з нас дужэйшы. Давай». Узяў старшы разбойнік жалезную булаву ў 10 пудоў і стаў перад асілкам. Асілак азірнуўся кругом, бачыць, непадалёчку стаіць велізарны дуб, што ў трох не абняць. Ухваціў асілак таго дуба і вырваў з коранем. Бачылі тое разбойнікі, спалохаліся, давай прасіцца, каб ён не губіў іх. «Будь у нас старшым, і тады мы над усім светам запануем». «Не, – кажа сіла, – не за тым я прыйшоў, каб светам панаваць, а за тым, каб аслабаніць свет ад паноў. А хто хоча быць панам над другімі людзьмі, той мой вораг. І давай тыя 7 братоў, 7 разбойнікаў прасіцца, каб асілак узяў іх к сабе ў таварышы». «Добра, – кажа асілак. І пайшлі яны разам. Ідуць яны сабе ды ідуць ад аднаго сяла да другога. І ўсюды асілак адно кажа, што ўсе людзі павінны быць вольнымі. У яго адна прымаўка была. Ён яе заўсёды гаварыў: «Еш хлеб і людзям давай. І жыві, спажывай, ды людзей не ўжывай». І пачаў асілак навучаць, каб людзі жылі ў згодзе ды ў ласцы. Тады, кажа, ніякае ліха з імі не справіцца, бо згодная грамада бы адзін вялікі чалавек, вялікі багатыр, дужэйшы ўсіх багатыроў. Пайшла тая прачутка па ўсяму свету. Пужаліся паны і давай лавіць асілка. Доўга яны шукалі яго, ты ўсё не маглі знайсці. Але вось тыя 7 братоў, 7 разбойнікаў захацелі самі быць панамі. Згаварыліся яны і выдалі асілка. Паны рады, называюць разбойнікаў сваімі братамі чапкуюць перад імі і даюць ім маёнткі, многа грошай, усялякага добра. Давай гэта разбойнікі падмаўляць людзей, каб яны выдалі мяцежніка асілка. Адных падмовілі, другіх застрашылі, а трэціх падпаілі. Ведама, заўжды знойдуцца дурныя людзі, што яны гатовы самі ў вяроўку лезці. Яны і сказалі панам, дзе жыве асілак. Асілак тым часам нічога не ведаў і лёг на адпачынак. Тут напалі на яго, скрампавалі вяроўкамі і вядуць. Сабралася многа людзей, шкоды ім асілка, ты няма чаго рабіць. Не могуць адабраць у маскалёў добрага чалавека. Вядуць асілка ў двор, а людзі цягнуцца ззаду. Мужыкі маўчаць, апусціўшы галовы, а бабы плачуць ды божкаюць. На каго ж ты нас пакідаеш? Хто ж нам скажа добрае слаўцо? Тым часам сабралася паноў, што хоць гаці гаці, ды па галовах хадзі. Бы ваўкі над падлам завылі, што асілка злавілі. Смяюцца, жупяць, рукі паціраюць, ды якую прыдумаць кару выбіраюць. Адзін кажа: «Скуру з жывога садраць!» Другі кажа: «Ганталёў у цела пазаганяць!» Трэці кажа: «Павесіць за язык, каб увесь свет знаў, што пан то не мужык». Чацвёрты кажа: «Язык адрэзаць, ды ногі перабіць, каб не мог па свету хадзіць, не мог гаварыць ды людзей вучыць». Пакуль яны крычалі ды кару прыдумлялі, асілак страпянуўся, вяроўкі парваў ды на людзей сказаў: «Браткі, калі б паноў чорт узяў, тады б свет бяды не знаў, а без гарапашнікаў мужыкоў не было б ні хлеба, ні асмакоў. А каб гэта ліха зламаць, трэ ўсім, як адзін чалавек стаць, не грызьцеся паміж сабою, ды ад ворагаў бараніцца гурбою». Так сказаў асілак і знік. Толькі клубок агню з таго месца пакаціўся па зямлі. Спалохаліся паны стаяць ды дрыжаць. Чухаліся яны, азіраюцца, бы ваўкі ў ваўкоўні. А асілак, кажуць, і да тых часоў па свеце гуляе ты людзей навучае. Але, пэўна, хутка тое будзе, што кожны сам сабе панам будзе. Усе людзі будуць роўна гараваць, будуць роўна панаваць.